złotych, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Expert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 30 czerwca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Matka Kamilka z Częstochowy nie przyznaje się do winy. Ona i troje innych oskarżonych stanęło przed sądem. Niewybuch znaleziony w centrum Gliwic, są utrudnienia w ruchu. Jeden z najsłynniejszych turniejów tenisowych świata rusza na Wyspach. Proces w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Dziś odbyła się pierwsza rozprawa. Na ławie oskarżonych zasiedli matka Kamilka Magdalena B. i jego ojczem Dawid B., który miał bezpośrednio przyczynić się do śmierci chłopca. Obojgu grozi dożywocie. Inni oskarżeni to ciocia i wujek dziecka Aneta i Wojciech J. Stawiane im zarzuty dotyczą nieudzielania pomocy. Obrońca Magdaleny B., Łukasz Sieja, mówi, że matka chłopca nie przyznaje się do winy. Niewiele możemy powiedzieć więcej. Pani Magdalena zgodziła się złożyć wyjaśnienia poprzez odpowiedzi na pytania wszystkich stron procesu. No ale właśnie, proces został utajniony, więc o szczegółach nie mogę mówić. Przed rozprawą biologiczny ojciec Kamila, pan Artur, mówił, że ma nadzieję, że winni śmierci chłopca zostaną surowo ukarani. Wreszcie doczekałem się tej sprawy, żeby w końcu dostali jakiś największy wyrok. Tamte rodzice i ciotka z wujkiem. Myśli pan, że jest szansa, że będzie ten najwyższy wymiar kary? Mam nadzieję. Po tragicznej śmierci Kamilka zmieniono prawo. Od lutego 2024 roku wszystkie placówki, które pracują z dziećmi, muszą stosować standardy ochrony małoletnich. Polska prezydencja wzmocniła bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej, podkreśla minister finansów Andrzej Domański. Dziś ostatni dzień polskiej prezydencji. Stworzyliśmy, myślę, bardzo solidne fundamenty, chociażby dla rozwoju europejskiej obronności. Wzmocniliśmy bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej. Uprościliśmy kluczowe regulacje w ramach tego olbrzymiego procesu, który trwa w Polsce, ale który został również w końcu rozpoczęty w Unii Europejskiej. Od jutra stery we wspólnocie obejmie Dania. Litwa nie została oficjalnie poinformowana o planowanych przez Polskę działaniach na granicy. Tak mówi rzecznik litewskiej Straży Granicznej. Premier Donald Tusk zapowiedział dziś podjęcie kroków, które mają zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy od strony Litwy. Giedrus Miszutis zaznaczył, że jeżeli mowa o migrantach nielegalnie przedostających się z Litwy do Polski, to chodzi o tak zwaną migrację wtórną. Jak powiedział agencji BNS, migranci, których zatrzymują funkcjonariusze po stronie polskiej, nie przekroczyli wcześniej granicy białorusko-litewskiej, lecz granicę między Białorusią a Łotwą. Według danych litewskiej Straży Granicznej od początku roku zatrzymano już ponad 300 takich osób. Większość z nich została ujęta jeszcze na terytorium Litwy. Wilno podkreśla, że liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy na Łotwie jest obecnie znacznie wyższa niż na Litwie. Z kolei migranci, którzy przez Litwę nielegalnie dotarli do Polski i zostali zatrzymani przez polskich pograniczników, są przekazywani stronie litewskiej. W ręce służb trafiają również kurierzy, którzy zajmują się przewozem tych osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Niewybuch znaleziono podczas prac ziemnych w centrum Gliwic. W rejonie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Nowy Świat ruch może być utrudniony, informuje Marzena Szwed z gliwickiej policji. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz uczestnikom ruchu drogowego wprowadzono tymczasowe zamknięcie odcinka drogi. Wstępnie przewidujemy, że utrudnienia potrwają około 2 godzin. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Na miejscu jest patrol saperski. Ewakuowano 30 pracowników budowy. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Rozpoczął się Wimbledon, jeden z najsłynniejszych turniejów tenisowych świata. To wielkie przedsięwzięcie organizacyjne. 55 tysięcy, mniej więcej tyle piłeczek będzie podkręconych, uderzonych i odbitych od dziś do końca turnieju. 1000 chłopców i dziewcząt zgłosiło się, by podawać je zawodnikom. To nie takie łatwe zadanie, bo rygorystyczną rekrutację przeszła co czwarta osoba. Ciężarówki z truskawkami ruszyły. Do końca turnieju przewiozą około 40 ton owoców. Do tego śmietana, a dokładniej około 7 tysięcy litrów śmietany. Po raz pierwszy od 15 lat zmienia się cena porcji truskawek. Już nie 2,5 funta, a 2 funty 70 pensów. A skusić się na nie może 42 tysiące kibiców dziennie. Tylu naraz może być na terenach Wimbledonu. Część koczuje przed bramą, bo codziennie zdobyć można jeszcze wejściówki. Nie brakuje ludzi z determinacją. Determinacją i namiotami. To były dobre 3 noce. Zaprzyjaźniliśmy się z innymi kibicami, których tu spotkaliśmy. Zaprzyjaźniać można się do 13 lipca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki.

No jak najbardziej, chociaż mężczyźni są też przecież, nie? Pracowici i czyści. No moim zdaniem chyba atrakcja, kobieta latarnik. Przychodzą kobieta latarnik. No i szczególnie młodzi studenci, nie? Myśleliśmy, że zastaniemy latarnika, a zastaliśmy latarkę. Kiedyś wyczytałam, że za ileś lat będzie wystarczył tylko ktoś, kto wciśnie guzik, że nie będą potrzebni latarnicy. No niby tak mówią, ale mam nadzieję, że jeszcze moje wnuki, jakby się udało, żeby byli latarnikami. Mamy wnuka. Pani by zdecydowała się być latarnikiem? Przybywać tu nocami w ciągu dnia i wymyślać sobie pracę, żeby tego się nie nudzić, bo trzeba coś tu zrobić, żeby upiększyć, żeby tu grało, jak przyjedzie szefostwo, żeby to ładnie wyglądało dla samej siebie chociażby, nie? No i jak pani by chciała? Każdy z nas czasem chce być samotny, ale właśnie się zastanawiam, by chciałabym być aż tak samotna. Nie potrafię teraz powiedzieć. A tak samo jak ja. Na początku nie potrafiłam odpowiedzieć, że ja tu będę latarnikiem. Kiedyś może przerażało mnie to, że nigdy w życiu bym nie chciała być, bałabym się czy coś takiego, ale w tej chwili to jest dla mnie dobre miejsce, żeby odpocząć, przemyśleć. Odskocznia taka od wioski, od domu, od wszystkiego. I dojrzałam do tego. To był archiwalny reportaż Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu Polskiego Radia Strażniczka Światła. Klub Trójki. Audiodokument. Autorzy i autorki jak zawsze z nami w ten poniedziałkowy wieczór, a tym razem jest dwoje autorów, ale zaczynamy oczywiście od Grażyny. Grażyna Wielowiejska i to był chyba taki wymarzony temat, Grażyno, prawda? Dobry wieczór, witam cię. Dobry bardzo wieczór. Serdecznie. Witam serdecznie również. To znaczy, to nagle ten temat się pojawił. Po prostu ktoś ze znajomych, kto spędził wakacje tam, powiedział mi, że jest tu taka latarnia i jeszcze, że kobieta jest latarnikiem. No więc oczywiście od razu stwierdziłam, że no, chciałabym ją poznać, prawda? No właśnie, to jest coś takiego, że po pierwsze kobieta to pewnie zwróciło twoją uwagę, ale to jest też możliwość dla reportera, reporterki wejścia w takie miejsce, do którego nie każdy ma dostęp, prawda? Poznanie świata, który w ogóle no, nie jest naszym światem. Jest tak, to nie tylko przy tym temacie, prawda? Przy takich właśnie tematach to uważam za wielką wartość pracy reportażysty, prawda? Swojej pracy i niesamowicie to sobie cenię. Poznawanie ludzi, których prawdopodobnie nigdy bym nie poznała, prawda, ich historie, które są niesamowite i właśnie miejsc takich nietypowych, w których bym prawdopodobnie nie była, nie przeżyła jakichś takich emocji związanych z tym miejscem, na pewno. Zastanawiam się tutaj jeszcze, Grażyno, nad tą figurą męża, który jest w reportażu bardzo obecny, również takim swoim tonem. Tak. Tu z Piotrem się zastanawialiśmy nad tym, żeby gdyby państwa przepisać na przykład, prawda, na reportaż prasowy, to w ogóle byśmy nie odczuli tego jego takiego paternalistycznego tonu, tego, że on ją tam do pewnych rzeczy nakłaniał, pozwalał, tak można powiedzieć, tak. Prawda? Jak ty to czytałaś? No, to bardzo miły człowiek, bardzo serdeczny, on niestety nie żyje już od dobrych kilku lat. A pani Weronika? Pani Weronika żyje, pani Weronika w 2019 roku jesienią przeszła na emeryturę, no ale jak została sama, to troszkę pomagał jej, przychodził na noce czasami syn ich, który w tej chwili jest tam latarnikiem, mimo że ona już ta latarnia... To jest taka piękna historia rodowa, tak? Tak. Tak. No to już jest 77 lat, kiedy państwo Łozińscy, właściwie rodzina Łozińskich rezyduje i pracuje w latarni w Stilo. Bo zaczęło się właśnie w 48 roku od ojca męża pani Weroniki, od pana Stefana. No a jeszcze jest wnuk. Z tym, że syn pani Weroniki... Ale wnuk też się wybiera na te schody? Będzie wchodził na latarnię? Też by chciał. Natomiast jego ojciec, czyli syn pani Weroniki, mówi, że nie tak od razu, najpierw musi się troszkę wyszumieć, poznać świat, że to nie jest praca dla takiej młodego człowieka, tylko no, po 30 najwcześniej, kiedy już są jakieś przemyślenia. Samotnym czasami trzeba dojrzeć. No i właśnie ciebie chcę też na końcu zapytać. Samotność, zastanawiała się nad tym, kiedy pani Weronika zadała ci to pytanie, dałabyś radę, chciałabyś? No, wiesz, pozostaje ta odpowiedź, której udzieliłam jej wtedy, właściwie jest nadal aktualna, dlatego, bo są momenty, kiedy człowiek tęskni za samotnością i chciałby właśnie gdzieś się tak wycofać i być sam ze sobą. Ale to, jeżeli to powiedzmy jest codziennie, czy co drugi dzień po ileś godzin, no trudno mi powiedzieć. To znaczy myślę, że mając już bagaż doświadczeń i przeżywszy trochę lat, no to jakbym się zaparła, to bym dała radę. Tak, to bym była. Natomiast no to trzeba rzeczywiście do tego dojrzeć. To z całą pewnością. Grażyno, dziękuję ci bardzo. To była Grażyna Wielowiejska ze studia reportażu Polskiego Radia. Słuchaj, jak będziemy pięknie, Piotr będzie pięknie opowiadał o latarniach. Piotr Oleksy, historyk, analityk spraw międzynarodowych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Europy Środkowej w Lublinie. A dzisiaj tutaj w studiu Radia Szczecin i Trójkowym jednocześnie wydana przez Dom Literatury w Łodzi książka Odłamki Gwiazd. Podróż do latarni morskich. Ja też Państwu zawieszam takie pytanie. 22 i 7 trójek, numer znany, tam Wojciech Dorosz czeka. My będziemy sobie opowiadać na początku wakacji o latarniach, ale przecież każdy gdzieś jakąś swoją latarnię ma, swoją wyprawę do latarni. Może Państwa coś zachwyca, to prosimy do nas dzwonić. Piotrze, no rzeczywiście znalazłam reportaż Grażyny u ciebie w książce. To jest bardzo fajne, bo ja nawet zmieniłam plany nasze radiowe i ten reportaż postanowiłam przypomnieć. To przenikanie się mediów. Pani Weronika stała się tu podwójną bohaterką, ale też ciebie co w niej zachwyciło, że to pierwsza kobieta, że co ciebie w tej opowieści uwiodło? To był taki moment, że tak na nią trafiłem w zasadzie, szukając informacji o tej pierwszej latarniczce na polskim wybrzeżu. Ktoś mi powiedział, że przecież jest latarniczka, zacząłem szukać i tak trafiłem na ten reportaż i właśnie urzekło mnie, myślę, to samo, co wskazałaś tutaj w rozmowie z autorką. Trochę takie połączenie pewnej magii, która jest tam wyczuwalna, magii, którą tworzy latarnia morska, z takim pragmatyzmem tego, w jaki sposób pani Łozińska mówiła o tej swojej pracy, prawda? Bo ona, no można powiedzieć, twardo stąpała po ziemi, a jednocześnie czuć w tym, co ona mówi, pasję i miłość do tego miejsca, w którym spędza te samotne noce i dnie. No właśnie, to mnie prowadzi do takiego pytania, bo latarnia w jakiś sposób jest symbolem podążania do krańców świata, do tego, co niezwykłe, co oddalone, szukania niezdobytego. Ale jest jeszcze ta inna wizja w twojej książce, zupełnie odmienna od tej romantycznej. I jest to wizja, że po pierwsze latarnie są elementem systemu bezpieczeństwa potrzebnym do handlowej żeglugi. W ten sposób w ogóle powstały. Tak się zastanawiam, jak ty na tych dwóch nogach w opowieści swojej o latarniach stoisz. Znaczy tej nocy powiedzmy pragmatycznej tak, i romantycznej. No to myślę, że na tych dwóch nogach stoją latarnie, bo faktycznie ich początki to jest po prostu potrzeba, tak? No myślę, że historia palenia ognia na wybrzeżu jest tak stara, jak konieczność czy też potrzeba żeglugi po zmroku. No i to wynikało z bardzo właśnie takich pragmatycznych kwestii, z pewnej konieczności, ale dosyć szybko zaczęło to być obudowywane mitami, legendami. Sama nazwa dawniej używana, którą u Homera na przykład spotykamy, ognie strażnicze, prawda? No, jest w tym coś pięknego, więc nie trzeba romantyzm tego, w czystej postaci. Nie trzeba tych dwóch nóg rozdzielać. To nie jest alternatywa, moim zdaniem. To są jak takie dwa sploty, powiedzmy, warkocza. No, warkocz ma trzy sploty. Może dojdziemy zaraz do tego, co jest tym trzecim, ale oba wątki są tutaj bardzo potrzebne. Człowiek z Wolina napisał o latarniach książkę z Wyspy Wolin. Swoją opowieść, no właśnie, masz jakąś latarnię, która jest twoją, która jest tym fragmentem z tego innego świata, jak czasem o tym piszesz, i jest dla ciebie szczególnie ważna, światełkiem cię przyciągnęła? No, muszę wskazać dwie. Nie mogę wskazać jednej, bo pierwsza to jest latarnia morska w Świnoujściu, którą mijałem codziennie, pływając promem do szkoły na wyspie Uznam, i obserwowałem ją, można powiedzieć, codziennie. A druga to ta, która obudziła we mnie poniekąd tą pasję, to zainteresowanie, te dociekania, których po wielu latach efektem stała się ta książka. To jest latarnia morska Kikut. Na wyspie Wolin, niedaleko Wisełki. Bardzo specyficzna, bo najniższa na polskim wybrzeżu, jeśli chodzi o budowlę, ale jej światło świeci najwyżej na polskim wybrzeżu. Bo jest na wzniesieniu, o tej właśnie nazwie. To od nazwy wzniesienia Kikut wzięła się nazwa latarni. No i Wolin to było takie miejsce bardzo ważne, dlatego ta latarnia się tam znalazła? Znaczy, to trochę inaczej. Wyspa Wolin to jest jedno, a ty teraz mówisz pewnie chyba o mieście, tak? Mieście Wolin. I to są dwie trochę różne historie. I to latarnia jest w innym. Tak, jest w Wisełce na wybrzeżu morskim, a Wolin jest nad Zalewem Szczecińskim i nad Dziwną. I no, to są dwie różne historie, bo faktycznie Wolin jako miasto wczesnośredniowieczne był miejscem niezwykle ważnym dla współczesnych, bo był jedną z największych metropolii współczesnej, ówczesnej Europy. I jak zauważył kronikarz Adam z Bremy, Wolinianie używali latarni morskiej, co było o tyle nietypowe, że to był ten czas, kiedy nie było tych latarni. Kiedy raczej latarni nie budowano, a te istniejące gaszono, dlatego że morze nie kojarzyło się z szansą na kontakt, na wymianę kulturową, wymianę handlową. Kojarzyło się przede wszystkim z zagrożeniem. Więc ludzie mieszkający na wybrzeżu nie chcieli, by było widać ich z morza. Fakt, że Wolinianie używali latarni morskiej, być może miał świadczyć o potędze tego miasta. A latarnia Kikut to jest jeszcze inna historia. Ona powstała wiele lat później, bo w XX wieku, wcześniej też tam w tym miejscu palono światło, ale ta budowla zaczęto jej używać jako latarni dopiero w 1960 roku. Wcześniej to była wieża widokowa, więc można powiedzieć, że mamy spojrzenie z dwóch stron. Właśnie, raz, że ona niby i ostrzega, z drugiej strony jest wygaszana, tak? No to rzeczywiście wcześniej służyła temu, żeby to z lądu obserwować morze, a teraz służy temu, żeby z morza widzieć ląd. No właśnie, z tymi latarniami. Tak pleciesz tę swoją opowieść. Jest w ten sposób, że można znajdować bardzo dużo kolejnych wątków. Przeprowadzasz nas w swojej książce przez wiele miejsc i na świecie, i w Europie, ale w Polsce opisujesz też bardzo dużo latarni, jakby za każdym razem otwierając jakieś kolejne drzwi. I ja bym chciała, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy takich drzwiach, przy których stoi tatuś Muminka. Skąd on się tam wziął? Tatuś Muminka tym się różnił od taty Jamesa, że gdy tylko przyśniła mu się latarnia morska, natychmiast zabrał rodzinę na wyprawę. Wyjaśnił przy tym najgłębszy sens latarnianych fascynacji. Jeżeli jest cokolwiek pewnego, to to, że latarnia morska świeci. Są rzeczy, na których można całkowicie polegać, na przykład prądy morskie, pory roku i wschody słońca, a także to, że latarnie morskie zawsze działają. To jest dla ciebie tak naprawdę punkt wyjścia do opowieści o latarniach. Całkiem poważny, jak mówiłam czasami, ale Muminek gra tu główne skrzypce. No, tatuś Muminka to jest poważna postać, która mówi bardzo wiele ważnych rzeczy, zwłaszcza w tej książce, czyli Tatuś Muminka i morze. I faktycznie też tatuś Muminka był taki pewny, że że latarnie muszą świecić, bo Lesień się przekonał, że często jest inaczej i ta latarnia, do której się wybrał razem z rodziną, też nie świeciła. No i kiedy te latarnie gasną, to za tym się kryją często te wszystkie tajemnicze opowieści, które chcemy poznać i które bywają inspiracją powieści, filmów grozy i tak dalej. Ale tutaj wrócę jeszcze do Kikuta, bo no, tatuś Muminka stał się dla mnie bohaterem i bohaterem literackim. Bo sam bohaterem jesteś tatusiem. Sam jestem tatusiem, ale nie Muminka. Ale wybierałeś się na spacer. Właśnie, chciałem się wybrać z rodziną na spacer i jeszcze ze znajomymi. I tatuś Muminka był dla mnie przeciwieństwem właśnie taty Jamesa, o którym tu wspominasz, czyli bohatera książki Virginia Woolf pod tytułem Do latarni morskiej. Tam mały James Ramsey chce wybrać się cały czas do latarni morskiej, ciągle coś im przeszkadza, no a tata jest właśnie tym, który przychodzi i mówi, że jutro nie pójdziemy, bo pogody nie będzie. Prawda? Na szczęście mamy inne wzorce też i takim wzorcem jest właśnie tatuś Muminka, który czy to ona mu się przyśniła, bo tak to jest w animowanej wersji, w książce nie znamy do końca przyczyny, dla której oni się do tej latarni morskiej wybierają, ale po prostu zapakował rodzinę i ruszył. No i potem zaczęło się rozgrywać bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, bo to jest piękna powieść o niespełnieniu. Mówiliśmy tutaj o tym, że to jest opowieść dla dorosłych i warto, czytając dzieciom na przykład, wziąć to pod uwagę i wczytać się w te sensy, które niekoniecznie do dzieci trafiają, a trafią gdzieś tam do dorosłych. A ty ze swoją rodziną doszedłeś do Kikuta i tam postanowiłeś napisać książkę? Jak to było? No nie do końca. Jeszcze wtedy nie postanowiłem napisać książki, ale faktycznie doszliśmy do Kikuta, który jest też o tyle pięknie położony, podobnie jak latarnia Stilo, o której tutaj słuchaliśmy, że jest w lesie po prostu położony, więc nie można do niej podjechać samochodem. Trzeba przejść przez ciemny las, około 1,5 kilometra. Nie otaczają jej żadne inne światła. Słyszymy też tylko szum morza i szum lasu. No więc jest to takie miejsce magiczne. Możemy się poczuć trochę, jakbyśmy byli na końcu świata gdzieś. I jakoś wtedy zacząłem się tymi latarniami bardziej interesować, a w zasadzie pękła mi w głowie taka szybka i sobie zdałem sprawę, że te latarnie są dla mnie takie fascynujące. I zacząłem te latarnie zauważać w dużo większym stopniu. I nie tylko te, które faktycznie stoją gdzieś na wybrzeżu bałtyckim, adriatyckim i innym, tylko również te, które są obecne dziś w naszym życiu. Latarnie są często motywem graficznym, wykorzystywanym w PR-ze, w logotypach, jako ozdobniczy również. No i są w niezwykle ciekawy sposób obecne w kulturze, literaturze przede wszystkim, także w mitach, mitologii. No ale w filmie, prawda? W filmach grozy często, czasem w romansach, również w dramatach, więc zacząłem te latarnie śledzić ich historię i historię ich obecności w kulturze, no i od tego to się właśnie zaczęło, od tego nocnego spaceru, no późno wieczornego, bo to był koniec listopada, spaceru do Kikuta. To się tak wszystko poskładało, no i właśnie, jak takie puzelki, takie mam wrażenie, bo w tej książce, przypomnę, Odłamki gwiazd, podróż do latarni morskich, ty za pomocą latarni objaśniasz cały świat. Opowiadasz o tym rzeczywiście, jak jest ten świat poukładany, mówisz o globalizacji, jak to się wszystko zmienia. No i my tak po kolei teraz spróbujemy do kolejnych drzwi się zbliżyć, ale musimy zacząć od tych historii, czyli od tego, o czym już mówiłeś. Na początku płonął ogień. Rozświetlał ciemności i ostrzegał, układany na przybrzeżnych skałach, a potem zaczęto wznosić te budowle i wieże. Gdzie ta historia się zaczyna? Ta historia zapisana, bo to o tym możemy mówić, to w naszym przypadku europejskim to jest historia starożytnej Grecji, bo tutaj źródła nam mówią o tym, że faktycznie już budowano, palono te ognie, czy też budowano pierwsze takie konstrukcje. Prawdopodobnie również robili to wcześniej Fenicjanie, ale chyba nie mamy źródeł pisanych, które by to potwierdzały. Zanim zaczęto budować wieże, takie jak teraz widzimy, jak je sobie wyobrażamy, to bardzo różne stosowano metody, żeby ten ogień był lepiej widoczny i żeby go podnieść, tak? To można było usypać kopiec, na którym stos drewna palono. Budowano też takie drewniane żurawie, z wiszącym koszem, w którym to palono drewno jeszcze nasączone odpowiednimi substancjami, żeby paliło się dłużej i było widoczne. Zresztą w Niechorzu koło latarni morskiej mamy kopię, rekonstrukcję takiego urządzenia nazywanego blizą. A jeśli już jesteśmy... I w tym miejscu ona stała po prostu, tak? Gdzieś tam obok Niechorza. Prawdopodobnie. Mm-hmm. A jeśli jesteśmy już przy tej historii starożytnej, no to taką latarnią, która najmocniej chyba rozświetliła się w historii i w kulturze, to jest latarnia morska na wyspie Faros u wejścia do portu w Aleksandrii, zaliczana do jednego z cudów świata. Piękna, wielka, wysoka budowla. Co prawda jest to Egipt, ale jest to też dziedzictwo kultury greckiej. Grecki architekt, budowlaniec, zresztą wieńczył ją posąg Posejdona. Ona przetrwała do XIV wieku, zniszczyło ją trzęsienie ziemi, ale mówię, że ona się świeci niejako do tej pory, można powiedzieć, w kulturze naszej, bo przecież w językach romańskich, hiszpańskim, portugalskim, francuskim słowo latarnia morska to jest jakaś pochodna słowa faro. Farol, fare. To jest właśnie latarnia morska, więc niejako w tych językach. Więc w jakimś sensie ona jest cały czas świeci. I to jest chyba też tak z latarnią Faros, że ona funkcjonuje właśnie w kulturze, prawda? Jako coś takiego nie, no jak to cud świata, nieosiągalnego, jako architektoniczna bryła, która jest niedościgniona. Na tamte czasy musiała być jakąś nieprawdopodobną wręcz konstrukcją i kiedy państwo zerkną na przykład na ilustrację obrazujące latarnię Faros, to są rzeczywiście, no to jest jakby nieprawdopodobna konstrukcja, co prowadzi mnie do pytania o architekturę latarni. O to, że można było przecież pewnie prowadzić jakieś wojny na taką architekturę. Potęgi morskie ze sobą pewnie rozmawiały. Ja mam wspanialszą, ja mam jeszcze bardziej rozwiniętą. To właśnie XVIII wiek, to jest taki czas, kiedy latarnie morskie przestają być tylko użytkowymi budowlami, co również zaczyna się taka, no nie wiem czy wojna, ale może rywalizacja o to, żeby one wyglądały pięknie. Rozmowa na latarnię. Mhm. I też, żeby zbudować latarnię w najmniej dostępnym miejscu, w takim, na którym najtrudniej je będzie przetrwać. No bo przecież latarnia cały czas mierzy się z żywiołami. Wodą i wiatrem. Przede wszystkim chodzi tutaj o te latarnie, takie najpiękniejsze, które sobie gdzieś tam wyobrażamy, które na przykład są zbudowane na skałach i mamy wrażenie, że wyrastają bezpośrednio... Z fal, mm-hmm. tak. No, pamiętam takie zdjęcie, które wygrało chyba World Press Photo, prawda? W 90 lub 91 roku, to jest latarnia morska u wybrzeży Brytanii i tam jest takie zdjęcie zrobione z helikoptera, to nie było jeszcze czasu dronów, kiedy fala po prostu przykrywa latarnię prawie cała, jest tak wysoka i widzimy latarnika, który wychyla się za drzwi z jakiegoś powodu, być może usłyszał helikopter i chciał zobaczyć co to za dźwięk. Zdjęcie pozostawia takie otwarte pytanie, czy on to przeżył, czy on wiedział, że ta fala jest za nim i czy go nie zmyła. No my wiemy, że przeżył, że go zmyła, zresztą doświadczony latarnik by sobie na coś takiego przecież nie pozwolił. O figurze latarnika to my sobie na pewno jeszcze porozmawiamy, ale ja bym chciała wrócić na moment do tych budowli, bo to rzeczywiście było tak, że przecież w ich tworzeniu brali udział bardzo wyspecjalizowani i architekci, i wynalazcy, i przedsiębiorcy, prawda? To była ważna dla każdego kraju funkcja ostrzegania. To była kwestia strategiczna. Latarnie morskie, to od razu możemy powiedzieć, największa ich liczba tak naprawdę powstała w drugiej połowie XIX wieku i na samym początku XX wieku. W tej epoce, kiedy rodził się globalny świat. Ja to mówię o epoce konradowskiej, ale to nie ja to wymyśliłem, tylko Maja Jasanow, autorka znakomitej biografii Józefa Konrada pod tytułem Józef Konrad i narodziny globalnego świata. Właśnie wtedy powstają te latarnie morskie. Świat zaczyna być oplatany całym taką siecią połączeń komunikacyjnych, handlowych. No i one by nie powstały, te połączenia, Gdyby nie latarnie morskie, nie byłyby możliwe. Muszą pływać ludzie w nocy, prawda? Tak, do tej pory tak naprawdę przecież 90% towarów, które kupujemy, które są transportowane, są transportowane drogą morską, więc tak naprawdę możemy też latarnie morskie traktować jako pomniki globalizacji. No właśnie, z tą globalizacją to jeszcze ci przerwę, bo ten cytat tu musi paść, bo to jest rzeczywiście z Mai Jasanow niezwykły wręcz opis. Nie ma lepszego symbolu globalizacji niż kontenerowiec, który sprawił, że transport jest tak niedrogi, iż taniej złapać ryby w Szkocji i wysłać je do filetowania do Chin, a potem odesłać do Europy, niż zatrudnić robotników na miejscu. A sieć latarni tylko temu sprzyja. Dokładnie, tylko temu sprzyja i dlatego to była kwestia strategiczna. No i ci budowniczy to naprawdę była, niektórzy z nich to byli naprawdę takie ważne, ciekawe figury bardzo. Bardzo ważną postacią na przykład jest George Slide, to był Brytyjczyk, który był, wybudował koło 70 latarni morskich u wybrzeży Ameryki Południowej, głównie u wybrzeży Chile, ale nie tylko. Byłeś tam, oglądałeś? Nie było mi to dane. Jeszcze. Jeszcze, bo dlatego piszę, że to jest podróż do latarni morskich, bo ja tą podróż kiedyś zacząłem i ona jeszcze będzie długo trwać. Tak. Inny przykład to na przykład jest... W jego wypadku to jest kwestia tylko liczby, że tyle aż zbudował, czy to jest tak niezwykłe? Budował te latarnie w najbardziej takich niedostępnych miejscach. Ja zresztą cytuję w książce jego taką reakcję na to kiedy zobaczył pierwsze miejsce, w którym ma wybudować latarnię morską i opisuje tam te wielkie fale, szalejący wiatr, jako miejsce zupełnie przerażające. No, ale na tyle było dla niego też inspirujące, że faktycznie tę latarnię postawił i potem jeszcze koło 70 kolejnych. Różne były z tym pomysły. Na przykład taki Henry Whiteside u wybrzeży Walii, latarnia morska Smalls, zbudował latarnię, która miała nie opierać się siłą wiatru i wody, tylko była zbudowana na takich palach, bo on sobie to wymyślił tak, że ta woda będzie po prostu przelewać się tam będzie swobodnie. On był w ogóle wcześniej konstruktorem instrumentów muzycznych, więc miał szeroką wyobraźnię. Niestety nie zdało to egzaminu na dłuższą metę, bo ta latarnia... No tak, ale tamte latarnie po prostu upadały, były znowu wznoszone. On miał cierpliwość. Tak, budowano potem następne. Zresztą w tym miejscu, właśnie w tym miejscu powstała później latarnia Small, latarnia stworzona przez Johna Smithona, która jest niejako... Obecnie ją widzimy jako taki wzorzec latarni morskich, zwłaszcza tych brytyjskich, czyli ten okrągły budynek, szeroki u spodu i zwężający się do góry. Budowniczy podobno inspirował się kształtem pnia dębu, tworząc tę latarnię morską. Obecnie właśnie ten kształt, jeszcze w te biało-czerwone pasy szerokie, no to jest coś tak, to coś, mocno... co właśnie, tak jak powiedziałeś, no nam kulturowo się kojarzy. To jest latarnia, tak? Patrzymy na jakąś bardzo daleką, niezdobytą jeszcze przestrzeń. No właśnie, ale czy ciebie fascynowała latarnia jako obiekt architektoniczny, jako obiekt, który musi jednak stać w miejscu, w którym nie może poddawać się sile wiatru, czyli ta architektura, czy jednak bardziej taki sens latarni metaforyczny? No, jestem humanistą. Technikalia, niestety, muszę przyznać się, interesują mnie zazwyczaj najmniej. Są na końcu. Oczywiście mam świadomość, że bez nich te latarnie by nie zaistniały, ale nie stanęły, nie przetrwały, ale myślę, że są bardziej kompetentni ludzie do opisywania tego. No a właśnie mnie fascynowała latarnia jako to miejsce. I właśnie teraz jakie? Miejsce, w którym mogą się wydarzyć te niezwykłe rzeczy, w których wydarzały się te niezwykłe rzeczy, oraz pewien symbol, światło na ciemnym morzu, tak? Jako właśnie coś pewnego, dającego nadzieję, taki jasny punkt odniesienia na ciemnym morzu. I z tego można snuć bardzo wiele, wiele opowieści. Tak jak na początku powiedziałaś, że ja z tym staram się wyjaśnić świat. Ja tak o tym nie myślałem, szczerze mówiąc. Ale to jest sposób opowiadania o świecie, o historii, o kulturze, który jest mi bliski. Czyli bierzemy jakiś jedną rzecz, jakiś przedmiot, jakiś element, który jest obecny w naszym życiu i patrzymy na dzieje ludzkości, rozwoju kultury przez jego pryzmat. Akurat latarnie się idealnie do tego nadają, prawda? Bo rzeczywiście odzwierciedlają też jakby tą naturę człowieka, prawda? Można się doszukiwać, że idziemy od światła do ciemności. Tak, oddają nasz stosunek do morza przede wszystkim, prawda? Do tego, jak właśnie poszczególne społeczności podchodziły w ogóle do morza, kiedy to morze stawało się i dla kogo istotne, kiedy to morze stawało się właśnie tym szlakiem komunikacyjnym. Później, kiedy latarnie morskie pojawiają się już w kulturze, w powieściach, poezji, wcześniej w mitach, a później w filmach grozy, to możemy analizować, co my w tych latarniach widzimy, czemu one nam służą, jakie opowieści najbardziej nas tutaj fascynują, co mówi nam wiele o nas samych, prawda, o naszych jakichś nadziejach, a także lękach. No dobrze, a teraz powiedz, czy dzisiaj latarnia jest potrzebna bardziej statkom na morzu, czy nam ludziom na tym lądzie? Dlatego, że jednak, to może zacznijmy od tego, czy statkom. No statki w tej chwili jednak posługują się takimi instrumentami, że latarnia nie do końca jest im potrzebna. Mówi tutaj Grażyna w reportażu, że może kiedyś zniknie. Znikną kiedyś latarnie? Myślę, że nie. Oczywiście jest ich obecnie mniej niż było na przykład jeszcze 50 czy 70 lat temu i niektóre latarnie są wygaszane, ale ja to samo pytanie zadałem innej latarniczce, pani Aleksandrze Lis z latarni morskiej Hel. Zresztą to też jest niezwykła historia, bo ona też przejęła jakby pracę na latarni po swoich rodzicach. I ma nadzieję, że jej syn kiedyś czyli będzie pracował. Czyli jednak ktoś jest w tej pracy, tak? Że ona przechodzi z pokolenia na pokolenie. Coś jest w tej pracy. I zapytałem ją o to. Mówię, po co są współcześnie latarnie morskie, skoro wszyscy używają nawigacji elektronicznej i cyfrowej. I ona mi powiedziała wprost, że a wie pan, że w marcu mieliśmy taką sytuację, że na cały dzień zniknął sygnał GPS. Mm-hmm. I na całą dobę, przepraszam, prawie. I pozostała tylko nawigacja świetlna. Teraz żyjemy w tym bardziej w czasach dużej niepewności. Sygnał GPS bywa regularnie zakłócany. Ja wczoraj byłam na promie Polonia i kapitan mówił, że regularnie się to zdarza, że 15 minut w czasie dnia na przykład jest no, zakłócany na tyle sygnał, że trzeba się nawigować starymi metodami, że żeglarze, oficerowie muszą znowu zacząć przypomnieć. No oni oczywiście to potrafią doskonale, no ale to nie jest używane jednak, że ten trójkąt i cyrkiel musi być wykorzystywany, tak? Żeby wyznaczać kreski kursowe. Więc bez wątpienia, to tak jakby zapytać, po co nam są drogowskazy przy drogach, jeśli wszyscy mamy GPS w telefonie. No, ten GPS może przestać działać, a jak to znamy z życia, prawdopodobnie przestanie działać wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy i jest nam najbardziej potrzebny. Dlatego te latarnie cały czas są ludziom na morzu bardzo potrzebne. Oczywiście latarnie nie są jedynymi światłami, bo to jest część większego systemu nawigacji świetlnej, w skład którego wchodzą również inne światła. I one w tej chwili już raczej nie ostrzegają, a prowadzą po prostu w określonym kierunku. Ale to nas prowadzi do pytania, po co latarnie ludziom, którzy są na lądzie, bo to jest też chyba ciekawie to w swojej książce rozwiązujesz. To jest jedna z moich refleksji, do której doszedłem właśnie zbierając materiały do tej książki. Wybraliśmy się w taką podróż wzdłuż polskiego wybrzeża z moim kolegą Arturem Kubasikiem, którego zdjęcia obrazują też tą książkę i robiliśmy zdjęcia latarni morskich w nocy. No i jechaliśmy tak przez polskie wybrzeże, ze Świnoujścia na Hel i z powrotem. No i to nie jest obraz, jak się jedzie tak od miasteczka do miasteczka wzdłuż samego wybrzeża, to jest to moment, tam jest obraz trudny. To znaczy, no, bardzo gęsta zabudowa. To znaczy nie tylko przyjemny. Dość nie dużo hałasu w tej architekturze tak, tam gęsto, jest. Gęsto, ciasno, dużo hałasu, dużo bardzo różnych dziwnych atrakcji, labiryntów, parków rozrywki różnego rodzaju, ale w tym wszystkim są też latarnie morskie i one są tam jeszcze tym bardziej piękniejsze, bo one tam trwają, mimo tego całego cyrku, który jest na dole i przypominają nam, ludziom na lądzie, że morze to jest coś więcej niż ten odpoczynek, i to jest ta konsumpcja. Piękne. Przypominają, że morze to jest żywioł, że morze to są szlaki komunikacyjne, to jest wymiana kulturowa i to są ludzie, którzy na tym morzu cały czas są. Ja tak liczę na to, że państwo inaczej spojrzą w tej chwili na właśnie taką opowieść o latarniach, że wycieczki tymi szlakami latarni, od latarni do latarni, które były przecież w Polsce bardzo popularne. Dalej są. Ile jest latarni w Polsce? Czynnych 15. Ludzie, którzy tam pracują. Ten wybór człowieka samotnego, samotnika, tak jak nasza bohaterka. Czujesz, że ta praca jest czymś takim bardzo romantycznym i właśnie ona jest wyborem, bo kiedyś ogłoszenie ludzi poszukujących załogi do norweskiej latarni GRIP było napisane: ten zawód wymaga nerwów ze stali. Rzeczywiście wymaga? No to na pewno w tej latarni, bo to jest latarnia zbudowana ze stali, która jest do tego napędzana silnikiem diesla, więc ona się na dodatek nie dość, że hałasuje, to jeszcze cała się trzęsie. Mm-hmm. Ale latarnia napędzana silnikiem diesla. Źródło światła jest napędzane silnikiem diesla. I oczywiście teraz praca latarnika wygląda już często bardzo inaczej niż jeszcze powiedzmy 50 czy 100 lat temu. Wiele latarni jest automatyzowanych, mechanicznie działają, że nie ma tam nikogo. Myją szyby, jak pani Weronika. Nie ma tam nikogo na stałe. Przyjeżdżają, doglądają tych latarni. Muszą umyć szyby, bo światło musi być widoczne daleko w morzu. To jest ważna bardzo, bardzo czynność. Ale są też takie latarnie, jak Hel, o którym wspomniałem, czy jak tutaj latarnia Stilo, o której słuchaliśmy, na której ci latarnicy cały czas są i dbają nie tylko o latarnię, prowadzą również nasłuch, jak pani Weronika opowiadała. No ale ten obraz, romantyczny obraz latarnika, no jest związany przede wszystkim z przeszłością i to się kojarzy i to jest bardzo mocno zarysowane jako takie pewien rodzaj poświęcenia. Wybieramy samotność, wybieramy nieustanne mierzenie się też z tymi żywiołami po to, żeby to światło się świeciło, żeby gdzieś daleko na morzu ludzie to światło mogli dostrzec. Żeby byli ostrzeżeni. I na końcu, twoja przygoda z latarnią która kończy książkę, wybudowana w 1853 roku, spełniła także twoje marzenie o poznaniu tematu latarni. To taka 39-metrowa wieża, która od 1978 roku została już zautomatyzowana. No ale właśnie, miejsce, w którym ona się znajduje, jest bardzo takim symbolem historii, tak, tej wyspy. W ogóle wyspa Greifswalder Oje, bo ona tak się nazywa, jest fascynującym miejscem. Znajduje się 20 km na północ od wyspy Uznam, czyli niedaleko Świnoujścia. Kiedyś dostrzegłem to światło tej latarni właśnie na plaży w Świnoujściu. To była wyspa, która była zasiedlona w połowie XIX wieku. Właśnie zbudowano tam latarnię. Kilka rodzin tam zamieszkało rolniczych. Później, po 1945 roku, ta wyspa została przekształcona w poligon przez wojska NRD. A teraz od 2000 roku jest rezerwatem ptaków. Oprócz latarni morskiej, znajduje się tam po prostu ten rezerwat ptaków. Są tam przyrodnicy, którzy tych ptaki liczą, doglądają. Może tam być w ciągu doby tylko 50 odwiedzających, tylko 50 turystów. Cudne miejsce, wygrzewają się foki na kamieniach wokół tej wyspy, bo czują się tam nie bez pewnych kłopotów, ale dotarłeś tam. No tak, i to była cała epopeja trwająca 2 lata, kiedy chciałem tam dotrzeć, ale nie mogłem, bo ciągle coś mi rzucało kłody pod nogi. Ja już myślałem, że dopadła mnie ta klątwa Virginia Woolf, o której mówiłem wcześniej, że jednak ta Virginia Woolf mnie dopadła. Mało tego, już nawet jak byłem na tej wyspie w zasadzie, to się okazało, już się bałem, że nie będę mógł wejść do latarni, bo się okazało, że trzeba zapłacić 3 euro tylko gotówką, a ja nie mam gotówki, więc... Ale na szczęście znalazł się ktoś, kto pożyczył. No i to jest tak właśnie, jak Piotr to teraz zrobił. Przez latarnię można czytać świat, można czytać historię, a nawet opowiadać o ptakach. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tą przepiękną opowieść i za historię, i za książkę, a państwa w czasie tych wakacyjnych wieczorów będę zapraszała w różne miejsca świata, jakimi szlakami latarni też będziemy chodzili. Piotr Oleksy, Grażyna Wielowiejska, autorzy reportaży o latarniach i latarnikach, Wojciech Dorosz, Anna Dudzińska, Elżbieta Malinowska i Jędrzej Gawroński. Mówimy już dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.